Pipăruș Pătru și Florea Înflorit. Scenariu radiofonic de Sanda Socoliuc, după un basm românesc. Mămucă, ce? Noi ne ducem cu plugul în poiana aceea rămasă de la taica. Toată lumea are și seamănă. Trebuie să ne căutăm și noi de treabă. Dragii mami, dragi, eu zic să nu mergeți astocmai la locul celălalt, că n-am merinde să vă dau la voi și nu o să munciți nemâncați toată ziulica. Vai, știți că sunt beteagă? Vai de păcatele mele și n-am pe cine trimite atâta cale ca să vă aducă niscai vai bucate. Mămucă, dar sora noastră ce cusură are? E destul de mare și ne va aduce ea mâncare după amiază. Dar nu se poate, ea n-a fost niciodată la ogorul ăla, măi băieți. Și mă tem că s-a rătăcit prin pădurea din drumul spre poiană. Pe acolo rar trece picior de om. S-ar putea prăpădi florica noastră, Doamne ferește, Doamne! Nu te mai teme degeaba, măicuță! De cum ieșim din sat și până la locul nostru de dincolo de pădure, vom trage o brazdă cu plugul și florica n-are decât să vină tot pe brazda aia. Așa? Și așa n-o să se rătăcească. Așa să fie. O fată frumoasă ca soarele și doi feciori îi rămăseseră babei Măruța de la soțul ei cel gospodar, care murise cu jalea că nu-și văzuse copiii așezați pe la casele lor. Văduva îi crescuse singură cât de bine se pricepuse și căuta întotdeauna să le facă pe plac. Astfel s-a întâmplat și de această dată. Iată însă că pe înserate, cei doi feciori s-au întors obosiți, hămesiți și furioși. Sărut mâna, mămucă. Bine ați venit, feciorașii mei, bine ați venit. Păi bine, mămucă, dragă. Ce? De ce n-ai trimis-o pe sora noastră cu deale gurii? Geaba ne-am ostenit să tragem o brazdă ca să nu se rătăcească până la ogor? Am stat înfometați și însetați până ne-am lungit gâturile. Cum? Dar ea nici gând să apar. Da. Ce, voi două credeți că vă râdeți de noi? Muncim de nespetim pentru voi. Și dumneata, mămucă, nici n-ai catadixii să ne trimiți câteva bucături. Vai, Doamne, Doamne, Dumnezeule, dar ce tot grăiți? Florica n-a ajuns la voi? Păi eu am trimis-o că doar așa ne înțelesesem. Vai de mine, mi-am pierdut copila. Vai, o fi mâncat-o fiarele sălbatice. Dar poate că s-a rătăcit prin pădurea aia neumblată. Sărac de sufletul meu, pe unde o fi amititica? Acum când se noptează. Nimeni n-o văzuse pe fata văduvei. Nimeni nu auzise nimic despre ea, oricât au umblat și au întrebat despre ea mama și cei doi frați. A doua zi, Niculae și-a luat inima în dinți și a plecat să-și caute sora, numai și numai să nu-și mai vadă mama copleșită de jale. A ajuns la pădurea cea întunecată, a văzut o brazdă proaspătă trasă pe pământ și s-a gândit că pe acolo trebuia să o fi apucat florica. Ia uite ce brazdă adâncă! Ia să o iau eu pe aici! Numai zmeul putea să tragă o brazdă ca asta! Se zăresc curțile Tihăniei. Numai stânci și bolovani. Te pomenești că o să dau de sora mea prin locurile astea. O moarte are omul. Mai mult decât să mă omoare zmeul, nu văd ce mi s-ar putea întâmpla. Voi urca treptele palatului și o întâlni o poate pe Florica. Florica! M-ai speriat, frate! De unde ai apărut Niculae? Cum ai ajuns până aici? Dar tu cum ai ajuns, Florico? Oh, frate drag, bine era dacă o ascultați voi pe mama și nu vă duceați la ogor fără merinde. Așa m-a trimis pe mine cu mâncarea și eu m-am luat după brazda proaspăt trasă pe care am văzut-o și am ajuns drept în robia zmeului. Hai, hai să plecăm de aici, surioară! Nu este cu putință, zmeul vine îndată și o să te omoare. Of, of, și vai, vai, mai bine rămâneai acasă, că biata mama o să se prăpădească de supărare când o să vadă că nu te mai întorci nici tu. Aoleu, e buzduganul zmeului, îl vezi? Se învârte de trei ori pe deasupra mesei și se anină în pironul din perete, drept în locul lui. Surioară, dacă îmi povestea cineva, nu credeam. Partea proastă e că zmeul se va ivi numai decât și el vrea întotdeauna să găsească mâncărurile pe masă. A? Să nu fie nici prea calde, nici prea reci, numai bune de mâncat. Atunci fug, mă ascund. Unde? Nu mai e timp. Uite, uite, bagă-te aici sub copac de fermentat alotul. Știu că orice am face, zmeul tot o să te omoare, frățioare. Păcat de viața ta că ești tânăr. În acest timp, biata văduvă tot aștepta să îi se întoarcă acasă copiii și nu mai știa ce să facă de atâta inimă rea. Feciorul mai mic, cel rămas lângă mama îndurerată, s-a hotărât într-o zi să plece și el în căutarea Floricăi și a lui Niculae, luând-o pe aceeași brazdă de la capătul pădurii. Nu vă mai spun că a nimerit-o la fel de prost ca fratele lui mai mare. Timpul trecea și văduva nici nu mai avea lacrimi pentru a-și plânge copiii pierduți. Într-o dimineață, pe când mătura prin casă, a zărit pe jos un bob de piper. Dar de unde până unde o fi apărut piperușul ăsta pe podeaua mea? Că nu-i decât un bob. Ia. Ia să văd. Da, a piper miroase. Da, să văd ce-o fi. Aoleo, mi-a alunecat pe gât. Ai zice că mi-a sărit drept în gură, deși nu se poate. Nu mi s-a părut. Fai de mine. Vai de mine. Din acea clipă, ceva s-a schimbat în sufletul văduvei. Parcă nu mai era atât de tristă, parcă undeva în sufletul ei era mai împăcată cu viața. Și, minune mare, după 9 luni a adus pe lume un fecioraș durduliu cu doi ochișori ca două boabe de piper. Fiind copilașul zămislit dintr-un fir de piper, femeia l-a botezat Pipăruș Pătru. Băiatul creștea ca din apă, se mărea într-o lună cât alții într-un an. Iar când a împlinit 3 ani, era de acum cel mai mândru și mai voinic fecior din sat. Și cum e gura lumii slobodă, unii și alții i-au șoptit lui Pătru că ar fi avut o soră și doi frați prăpădiți de zmeul cel groaznic. Măicuță, măicuță dragă, te rog, avut am eu, da sau nu? 3 frățiori înainte să mă nasc. Taci, taci, taci, băiatul, mami, că nu vreau să vorbim despre ce a fost, de parcă ar fi fost în altă viață. Ba, mamă, să vorbim, că eu o să plec în căutarea lor. Să nu mă lași și tu, Pătrule, să nu mă lași, că am să mor de inimă rea, dar dacă nu... o fi să te pierd și pe tine. Dar fie-ți milă de mine, mă vezi că sunt bătrână, slabă, beteagă. De păcatele mele nu pleca, Pipăruș, că tu ești lumina ochilor mei. Nu mamă, sunt voinic și pot dovedi orice zmeu de pe lumea asta. Pipăruș, nu, te rog, te rog, fă-mi rogute pentru drum. O azimă din grâu curat. Așa? Frământată numai cu laptele tău și cu lacrimile tale. Vai, te rog frumos, nu, nu te necăji. Te rog, pentru că nici 3 zile nu vor trece și voi fi înapoi ori cu veste rea, ori cu veste bună. Așa să fie. N-a fost greu pentru Pipăruș să nimerească la palatul zmeului. Când a intrat, chiar fără să bată la poartă, ce credeți că a văzut? O fată de frumusețe uluitoare, înveșmântată ca o împărăteasă, pregătea mâncare în niște oale mari, cu niște capace și mai mari. Bună ziua, surioară, și bună să-ți fie inima. Vai, feciorule, m-ai speriat. De ce intri fără să cer voie înainte? Și de ce îmi zici surioară? Pui prea multe întrebări. Dar numai la una am să-ți răspund. Eu sunt fratele tău cel mic. Tu? Da. N-ai cum să-mi fii frate, nu se poate. Cum nu? Ia o bucătură din azima asta și ai să înțelegi. Da, recunosc laptele mamei. Aș crede că mi-ești frate, numai că nu pricep în ce fel. Când am intrat eu în robia zmeului acum 5 ani, aveam doi frați, dar pe ei au omorât zmeul. Soră dragă, parca de 20 de ani. Vezi însă că eu nu sunt ca toți oamenii. Am crescut într-o lună, cât alții într-un an. Și acum nu cred că am decât vreo 3 ani și ceva. Nu pot spune decât că mă bucur pe o parte, dar pe alta mă întristez că dacă vine zmeul, are să te omoare și pe tine cum i-a omorât pe Nicolae și pe Ion. Are zmeul un buzdugan de fier cât o butie mare de vin și la zvârle de la depărtare de 2 ceasuri de drum. Buzduganul deschide poarta, se învârte de 3 ori deasupra mesei și apoi se așează singur în pironul lui din perete la locul lui. De-abia aștept să-și trimită zmeul buzduganul. Ba nu, frățioare, mai bine pleacă. Ești prea tânăr ca să-l poți înfrunta pe zmeu. Pipăruș nici nu mai auzea pe Florica. Un vâjit nemai auzit arăta că buzduganul aruncat de zmeu se apropia. Ușa s-a dat de perete dintr-o dată. Buzduganul s-a învârtit de 3 ori pe deasupra mesei, dar când a dat să se atârne singur în pironul lui, Pipăruș l-a apucat din zbor și l-a aruncat în direcția din care venise. Buzduganul de fier a trecut pe lângă zmeu și s-a tot dus cale de 3 zile până s-a înfipt adânc într-un munte stâncos. De-abia după 9 zile a izbutit zmeul să scoată cumplita armă din stâncă. Acum e acum, că nu geaba m-am întors eu acasă. Cine și-a bătut joc de mine și a aruncat cu atâta dușmănie buzduganul, de-a trebui să scormonesc muntele ca să pun iar mâna pe el. O fi Florea Floritul sau Pipăruș Pătrul, viteazul meu cumnat. Eu sunt zmeule, Pipăruș, iubitul tău cumnățel. Dar de unde știi tu de mine și de numele meu, măi zmeiașule? Nu mă întreba, măi, Pipăruș, că o săptămână întreagă m-au scuturat frigurile când te-a născut mumă ta. Vorba multă strică, băiete. Așa că hai să trăim puțin și bine. Te poftez la masă. Mulțumesc. Florica, ce dorești, meule? Punem 9 coaste de porc fripte și 9 căni cu vin. Și lui frate tu 2 coaste și 2 căni pline, că vreau să ne ospăt. Nu, zmeică, n-ai cerut bine, dar n-ai cerut bine. Adică? Surioară, mie să-mi pui 9 coaste și 9 căni cu vin, iar zmeului nu-i pune decât 2. Ai grijă, zmeule, cum am gătat de mâncat carnea de pe os, aruncăm osul în capul ăluia care a rămas cu mai multă carne pe os. Nu-i așa obiceiul pe la curțile matale? Ba cam da. De vrei tu, Pipăruș, putem strica obiceiul? Nu, nici nu mă gândesc. Haidem la masă, că mi s-a făcut foame! Ce te grăbești așa, Pipăruș? Mă grăbesc, mingo, vreau să te pleci de drept în frunte cu osul ăsta. Da, cam așa. Stai că vine și a doua coastă. Și a treia. Pipăruș arunca de zor în fruntea zmeului cu oasele de la coastele de porc, că-și mânca de 1000 de ori mai repede decât dușmanul lui. Tocmai când voinicul nostru sfârșea de mâncat carnea de pe cea de-a 9-a coastă friptă, era și zmeul gata cu prima coastă care vroia să o azvârle în capul lui Pipăruș Pătru. Acesta însă s-a repezit cu viteza șoimului și pliosc a tras cu sete o palmă pe obrazul gras al zmeului de a mutat falca din loc. Așa ți-e vorba, cumnate? Păi stai, că ți-o arăta eu ție. O să te omor ca pe frații tăi mai mari. Te crezi mai tare decât mine, măi, smeigă? Ui, n-aici a fost! Au, stai, măi, pipăruși! Să vorbim, să ne supărăm! Nu, bine, ia-ți de la viață! Focitare! Pipăruși, uite ce zic eu! Dă-mi pace și o să-i aduc din nou la viață pe frățenii tăi. Bine! Pipăruși! Ia, te slăbesc, dar cum o să-i mai poți învia după atâta vreme? Am păstrat inimile lor într-un vas pus după ușă. Da? Da. Și... am într-o ploscă apă vie. Ia uși! Da. Numai decât îi scot de unde am îngropat. Le pun inimile la loc și câțiva stropi de apă vie îi vor face să se scoale mai frumoși. Măi, smică, dar ești tare, mă! Și mai sănătoși decât au fost pipăruși. Smiul s-a ținut de vorbă, iar Nicolae și Ion s-au trezit din lungul lor somn fără a înțelege prea bine ce li se întâmplase. Vai, că greu am mai dormit. Da, și eu, parcă aș fi fost de plumb. Și așa ați fi rămas, morți sub pământ, dacă nu venea pipăruși, fratele vostru, să mă pună să vă trezesc. Smeică, da. Lasă vorba și hai să ne luptăm afară, că firea mea asta e, trebuie să merg până la capăt, până rămâne mort unul dintre noi. Și s-au pornit a se bate în săbii, de curgea gârlă sângele la vale, dar nu știai al cui sânge țâșnea mai tare. Și s-au luat la trântă, apoi iar s-au izbit cu săbile, până când, într-un avânt, viteazul pipăruș i-a tăiat smeului capul și a terminat cu el o dată pentru totdeauna. Nicolae și Ion, care stătuseră muți deoparte, nu prea mai știau ce să creadă. Ba chiar simțeau un fel de teamă față de acel străin care le devenise Tamnisam frate. Gata cu zmeul, fraților! Haideți acum să ne ospătăm cu mâncarea lui și să-i bem vinul. După care om pleca spre casă, că mama nu mai poate de dorul nostru și s-o fi gândind că poate ne-am prăpădit cu toții. Haideți! Hai să mergem! Hai să mergem! Hai! Hai, Florincoarca! Au mâncat zdravăn și au băut și mai zdravăn cei patru frați. Apoi au încărcat câteva care trase de voi cu bunătăți de pe moșia smeului și au pornit-o spre casă. Au găsit în calea lor o fântână și pipăruși, ostenit și de luptă, dar și de stacanele cu vin pe care le dăduse peste cap, i-a îndemnat pe ceilalți să facă un scurt popas ca să da pe boi. Hai, ce-a, boulene! Hai, joane! Stai! Ioane? Măi, Ioane, tu vezi ce văd eu? Văd că pipăruș pătru, că așa zice el că-l cheamă, a adormit de-a-n picioarele, răzămat de stejarul ăsta mare. Nu cumva se preface? Nu cred. Ia uzi-l cum sfărăie, de tremură și frunzele, nu altceva. Ia mai lăsați-l în pace. Ce aveți voi cu el? Doar mă leacă să mai prindă puteri după ce a luptat atâta cu zmeul. O fi el voinic, dar de fier nu e. Nu știu dacă facem bine să-l ducem cu noi acasă pe străinul ăsta. N-are cum să ne fie frate, orice ar spune. De-ar fi un copilandru de câțiva ani, hai. Dar el e cam de vârsta noastră și e mai puternic decât ucigă-l toaca. Poate că-i un strigoi. Ori doar chiar vreun alt meu mai rău. Că ați văzut și voi cum l-a omorât pe celălalt, ca pe un pui de găină. Eu gândesc că n-ar fi bine să mergem cu dânsul pe o cale. Haideți să lăsăm aici și noi să fugim acasă. Da, dacă se trezește, tot ne ajunge și o să facă tocană din noi. Eu zic să-l legăm zdravă în destejarul de care s-a rezemat. Avem lanțurile de la carele cu boi și îl înodăm cu ele de copac. Stați! Nu cred că așa îl răsplătiți pentru că v-a adus din nou la viață. Ia mai tare, surioară! N-am niciun chef să vină la mama și să se laude cu isprăvile lui. O să-l legăm fedeleș și gata. Da, da. E cel mai bun lucru pe care îl putem face. Costrigoiu nu o să se mai trezească din somnul lui greu multe ceasuri de acum înainte. Și poate o să scăpăm de el, fraților. Doamne ajută, Doamne! Ba, să-l scape pe Pipăruș, bunul Dumnezeu. Tare ar mai fi vrut Florica să-l vadă pe Pipăruș trezindu-se. Dar el sfurăia și mai vârtos. În vreme ce frații treziți din morți îl legau tare cu lanțurile de îi se auzeau oasele pârâind. Fata plângea de mila lui Pipăruș, dar n-avea ce să facă. Au plecat cei trei cu carele încărcate și au ajuns în cele din urmă acasă la mama lor. Mamuca! Mamă! Mamuca! Doamne! Bine te-am găsit, mamuca! Nicolae! Trăiți, mamă! Da, mamuca, da! Doamne! Doamne, ce fericită sunt să vă văd din nou acasă! Trăiți cu toții! Da, mulțumesc, mamă, lui Dumnezeu! Da, da, cum se face că nu este și Pipăruș Pătru împreună cu voi? Ori nu v-a găsit? Ia, spuneți-mi, nu v-ați întâlnit? Nu, mamă dragă. Nu știm nimic de niciun Pipăruș. N-am auzit de cineva cu numele ăsta. Cine va fi fiind și acesta? Hai, cum? Hai, mămucă, fii mulțumită că ne-ai din nou acasă, că l-am omorât pe zmeu și am scăpat-o pe sora noastră din robie. Dar Pipăruș! În acest timp, Pipăruș s-a trezit din somnul lui cel lung și când a dat să o pornească la drum, și-a dat seama că era zdravân legat peste piept, mijloc, mâini și picioare de stejarul cel bătrân de care se rezemase în urmă cu câteva clipe, cum îi se părea lui. Nu, că nu mi se pare. Dragii mei frățiori au șters-o cu tot, cu carele, cu comorile luate de la castelul zmeului. Bravo, fraților, m-ați legat fedeleș ca să nu vă ajung din urmă. Grozav mai știți, fărtaților, să răsplătiți binele pe care vi l-am făcut. Cum vine vorba aia? Fă binele și așteaptă răul. Da. No, păi lăsați că vă coc eu, dă nici dracu nu mai desface ce o să fac eu. Ia să mă umflu eu odată să sară lanțurile astea de pe mine. Lanțuri! La revedere! Da. Acum că sunt liber, mamă, ce-aș mai trage un pui de somn în iarba asta deasă. Am vreme să mă duc acasă, să mai dureze un pic bucuria fraților mei. Da, da, de unde te odihnă? Că nu mi se mai lipește somnul de geană. Măi să fie, apropo, cine-o fi Florea Înfloritul de care mi-a pomenit zmeul când nu știa cine i-a trimis în dărât buzduganul? Trebuie să fie un mare viteaz. Întâi mă duc la mama, s-o liniștesc și după aia mă duc să-l caut pe Florea. Dacă o fi și o fi, mă fac frate de cruce cu el. Că în ceea ce îi privește pe frații mei adevărați, m-am lămurit. Pipăruș Pătru a smuls din pământ stejarul de care fusese legat și l-a luat pe umăr, gândindu-se că va fi bun pentru lemne de foc. Și-a pornit-o spre casă. I-a găsit pe frați petrecând și veselindu-se nevoie mare, în vreme ce mama și sora lăcrimau de grija lui. Pipăruș, mamă, Trigoiul! Și bună vreme, frățior drăgăstoși, care m-ați legat cu lanțuri ca pe un hoț. Cum? Păi bine, mă, băieți, mă, așa mulțumiți voi ticăloșilor. Eu l-am pus pe zmeu să vă readucă la viață. Pe urmă l-am omorât, v-am umplut cu averi, iar voi mă dați pieirii, mă. Mă, cu laimă, mă. Uite, cum a ați făcut blestemăția asta, mămucă? Iar... Iartă-ne. Iartă-i, mamă, iartă-i că nu știu ce-au făcut. Iartă-ne, frate, dar nu am crezut, Pipăruș, că ai sub același lapte ca și noi. Da, noi ne-am gândit că ești atât de puternic încât tot o să scapi din lanțuri. Da, da. Dacă nu ești cumva vreun strigoi sau altă creatură de pe celălalt râm. Hai, Pipăruș, hai, Pipăruș, stai cu noi la masă, da, și chefuiește. Nu mai fi supărat, nu. Uite-te ce fericite sunt mama și sora noastră, Florica, de când a apărut tu cu Dita mai copacul în spinare. Iartă-ne. Iartă-ne, frate. Te rugăm. Bine, mă, Gulai, mă. Bine, mă, Ioane, bine, mă iert. Dar e singura dată când vă iert. Da. Oricum, plec. Unde pleci, pătrule? Puiul meu, cum pleci? De ce pleci când abia te-ai întors, puiul meu? Mamă, mă duc departe. Nici eu nu știu prea bine până unde am să merg. Plec să-l caut pe Florean Floritu. Am auzit de el, de la zmeul pe care l-am omorât. Și am înțeles că e un mare voinic, la fel ca și mine. Așa. De s-o putea, l-o-i găsi și de-o fi, cum cred eu, l-o-i aduce ca soț pentru surioara noastră. Dacă e cu adevărat un mare viteaz, merită să-l caut și să mă fac frate de cruce cu el. Da, mamă, da, ai dreptate, mamă, dar mai bine rămâi acasă, dragul mami. Nu se poate, că avem destul avere. Și-o găsi noi un fecior vrednic ca să-i fie soț Floricăi, nu? Nu-i așa, Florică? Și voi doi, Niculae și Ion, găsiți-vă neveste printre fetele de aici, măi. Da, mamucă. Stai aici cu neamurile tale, Pipăruș, că-s bătrână, păcatele mele, și nu mai vreau să-mi ardă inima de dorul tău. Degeaba i-a spus bătrâna lui Pipăruș tot felul de vorbe înțelepte și a încercat să-l ia cu binișorul. Pipăruș știa ce știa. Așa că a plecat și s-a tot dus până a nimerit într-un loc întins, pustiu ca la începutul lumii. Sus se vedea numai cerul, iar sub picioare nu era decât pământul gol, fără un copac, fără măcar un fir de iarbă verde. Dacă te uitai înapoi, nu se zărea nimic, iar în față nici atâta. Voinicul mergea, tot mergea înainte, dar de acum pierduse firul și parcă se învârtea în cerc. De la o vreme îi se părea că zărește ceva, ba o casă, ba o pădure, dar când se apropia, se dovedea că nu fusese nimic. Când își pierduse nădejdea, iată că a apărut în calea lui un moșneag cu părul alb ca neaua și barba lungă până la brâu. Bună ziua, moșule! Dacă ești adevărat și nu cumva am eu vedenii. N-ai vedenii, voinice. Dar stai să-mi ridic genele cu mâna ca să te pot vedea. Așa. Măi că mândru ești, feciorule. Dar unde vrei să te duci trecând singur prin asta pustietate? Păi, moșule, mă duc unde văd cu ochii, fiindcă vreau să dau de Florean Floritu. Așa. Am auzit că e un voinic de toată isprava. Știi cumva, matale, unde l-aș putea găsi? Puiu, moșule, nici în 3 ani n-o să ajungi tu până la Florean Floritu dacă mergi așa singur pe jos. Aoleu, du-te mai bine înapoi la curțile zmeului pe care l-ai omorât. Și? Caută-n iezlea din grajdi. Ce? Acolo zace gata să moară de urât un cal slab, numai piele și os. Da? Scoate-l la lumina soarelui, hrănește-l cu iarbă grasă, țesală-l și mângâie-l, iar el o să te poarte încotro îi vei porunci. Să te întorci călare pe calul zmeului la mine și... atunci vom vedea noi ce-i de făcut. Pipăruș a făcut așa cum îl sfătuise moșneagul. Da, tare s-a speriat când a văzut mortăciunea de cal. Minune mare însă! Când l-a scos la lumină, calul s-a scuturat odată și-a ridicat mândru capul, a nechezat scurt și a început a vorbi. Domnul meu, cum vrei să te duc? Ca vântul sau ca gândul? Pe cât te văd de slăbănog, aș fi mulțumit dacă mai duce măcar ca un cal adevărat. Calul a prins a galopa cu pipărâm și pătru în spinare și pe măsură ce galopa se făcea tot mai frumos și lucios. Dar când au ajuns la un munte de sticlă, năzdrăvanul s-a oprit brusc. Copitele îi alunecau pe sticla aceea ca pe gheață. Mai calule, năzdrăvanule, bag seama că acum trebuie să te duc eu în spate ca să trecem muntele de sticlă. Uite ce fac, o să te aburc în spinare ca pe un miel. Du-mă, Pipăruș, precum te-am dus și eu până acum. În vârful muntelui, Pipăruș Pătru, huzdup, a dat cu armăsarul de pământ. Când s-a ridicat căluțul în picioare, se făcuse cât un deal de mare și puternic. Mai să fie! Zi, Pipăruș, place-ți cum sunt acum? Ba, lor plăcea câinilor și lupilor de la-i fi hrană. Măi, calule, eu te vreau un cal obișnuit. Obișnuit? Nu, dar cal, da. Zi, stăpâne, cum să te port acum? Ca vântul sau ca gândul? Ca gândul, că multă vreme am pierdut cu tine și cu alții. Hai la moșneagul din pustie. Am înțeles, stăpâne. Iaca, am ajuns. Bună vreme, moșule. Bună, bună. Că greu te-ai mai întors. Da, măcar acu te cred că vei ajunge la Florea Înfloritu. Uite, ia de la mine aste trei lucruri: o ceteră, un pieptene și o piatră de ascuțit numită șicute. Mulțumesc, mulțumesc, numitale moșule, dar tot nu mi-ai spus cum dau de Florea. Păi dacă ești tânăr și n-ai răbdare să asculți. Ba, tocmai asta... Ia aminte. Vei tot merge călare pe calul tău până vei ajunge la câmpul cu dorul. Și o să te apuce un dor de maică, un dor de soră și de frați și de casă. Dacă n-o să cânți din cetera asta, o să fii silit de atâta dor să te întorci acasă. Mai departe, ajungi în pădurea lupilor. Așa. Acolo vei găsi tot un lup și un copac. Și toți stau cu boturile căscate, gata să înfulece orice-o fi. Aceia te-or mânca cu armăstarul tău cu tot. Nu. Că sunt mulți și flămânzi, dar tu aruncă-le pieptenele care se va preface într-un bou gras ca să le fie hrană. Aha, ai auzit, calule, eu nu vreau să-mi pierd calul. Așa da, așa da, o să scăpăm și de lupi. Păi da. Mai departe, moșneagule, ce mă mai așteaptă? Vei intra în țara șoarecilor. Dar vezi că sunt mulți ca furnicile în furnicar. Și sunt ca urși de mari. Mă, și niciodată nu mi-au plăcut șoareci. Ei vor încerca să te tragă jos de pe cal ca să te sfâșie. Ai grijă, aruncă-le cutea și între tine și ei se va ivi un zid gros și înalt până la ceruri. Așa te vei mântui de șoareci. Pipăruș așa a făcut după cum l-a sfătuit moșneagul din pustie. Vedeți însă că, din vorbe, lucrurile par întotdeauna mai simple decât din fapte. Trecuse Pipăruș Pătru de câmpul cu dorurile cântând din scripcă, străbătuse pădurea lupilor cu ochii roșii, dar când s-a văzut în țara șoarecilor, s-a îngrozit atât de tare că a uitat ce trebuia să facă. Văleu, doamne, doamne, văleu, cine a mai văzut vreodată șoareci uriași? Mamă! De-ar fi câțiva i-aș dovedi, dar ăștia acoperă tot pământul de n-ai pe unde călca. Calule, căluțule, cât ești de năzdrăvan, n-o poți lua tu în zbor cumva? Că-mi țiuie și urechile de chițcăiturile creaturilor de pe aici. Stăpâne, stăpâne, am eu un locușor cât de mic să-mi iau avânt să te duc prin nori? N-am, dar ia stai. Și ce facem? Nu ți-a dat moșneagul o cutea? Cutea, da. Ia, arunc-o, să vedem de s-a întâmplat ce trebuie, că altfel o să sfârșim sfârșiați de chiscane ăștia. Bine, că bine zici, că bine zici, năstrăvanule. Mamă, ce minune! Am scăpat, slavă Domnule. Ia, măi, Murguțu, ia uite pe ce câmpie de flori, de toate culorile. Mă, și ce miros! Ah, ce miros îți vine de caz de-a-n picioarele! Ah, cred că am ajuns unde trebuia. Văd colo, lângă un pomișor, un alt cal păscând iarba grasă. Numai la păscuț e gândul. Da, nu zici că se zărește prin aer un palo strălucitor? Ia uite, care dănțuiește pe deasupra unui voinic. Ăla care doarme în iarbă, ăla trebuie să fie Florea Înfloritu. O fi? Dar eu pot să pasc niscaiva în verde. Paște odată, paște și lasă-mă în pace. Acum aș putea să-l prăpădesc pe Florea cum doarme el dus. Numai că eu nu sunt un laș și un mișel. De-aia o să mă pun în iarbă lângă el, să țipesc și eu. O leacă! Paloșul meu poate dansa în aer deasupra mea, la fel ca paloșul lui. Ostenit de câtă cale străbătuse, Pipăruș a adormit tun. Sfărăia de se cutremurau văile și sfărăitul lui l-a trezit pe Florea Înfloritu. Cine-o fi străinul care s-a întins pe iarbă lângă mine? De ce joacă prin aer lângă paloșul meu un alt paloș lucitor? Lângă calul meu mai paște un cal, evident nu se știe unde. Oricine ar fi străinul, e om de omenie că nu s-a atins de un fir de păr de-al meu, deși mă putea face praf în timp ce dormeam. Ori te pomenești că ăsta-i Pipăruș Pătru, de care până și zmeii se tem. E, lasă-l să se sature de somn și-o-i vedea eu cine-i. Florea Înfloritul s-a trântit iar în iarbă, așteptându-l pe străin să se trezească. Aoleu, că mult am mai dormit! Da, m-am și odihnit. Măiculiță! A ajuns pe câmpul cu florile! La Florea Înfloritu! Eu sunt acela, spui drept. Ia zi, tu cine ești, voinice? Floră, tu ești! Stai! Da. Te cheamă cumva Pipăruș Pătru, cel de care și zmeii tremură? Ai ghicit, Floră! Eu sunt Pipăruș de care ai auzit! Ce vânturi bune sau rele te-au adus pe aici? Am venit să te văd! Că ți-am auzit de nume de la un zmeu și n-am putut răbda să nu ne cunoaștem! Mă mir de tine! Ce cap ai avut să vii până în țara mea? Dar tu ce cap ai să-mi pui atâtea întrebări? Ce, nu-ți place că ți-am călcat țara? N-ai decât să te iei la păruială cu mine! Hai la luptă dreaptă! Voinicească! Hai! Ia! Ia! Ia! Și odată s-au prins la trântă cei doi voinici, s-au încleștat cu toate puterile, s-au tăvălit prin colp și prin florile frumos mirositoare, s-au trântit și iar s-au ridicat. Pe scurt, s-au luptat zi de vară până în seară, până au fost gata să cadă din picioare de osteniți ce erau. Dar nici unul nu izbutise să-l înfrângă pe celălalt. Florea, Florea, fie. Fie. Zi. Hai să schimbăm trânta în luptă cu paloșele. Bine, hai cu paloșele să ne batem. S-au luptat lungă vreme cei doi voinici cu paloșele, fără ca vreunul să-l poată dovedi pe celălalt. Numai că, într-o clipă de neatenție, Pipăruș Pătru s-a trezit atins o lecuță la degetul mic de paloșul lui Florea. Aș! Vezi, Pipărușe, că te-am ciupit cu ascuțișul paloșului la degetul cel mic? Îți curge sângele și roaie și o să-ți iasă mațele pe acolo. Bai-o nimica toată! Și-o-i lupta cu tine până te-o înfrânge! Uite, eu zic să încetăm lupta asta prostească. No! Nici unul dintre noi nu e mai prejos decât celălalt. Atunci, hai să ne prindem frați de cruce! Haide! Uite, jur pe vârful paloșului meu că nu te voi lăsa nici la bine, nici la rău. sfânt să ne fie jurământul. Și eu jur că nu te voi părăsi niciodată, nici la bine, nici la rău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Cei doi frați de cruce au pornit-o apoi prin lumea largă. S-au luptat cu zmei și balauri, i-au ajutat pe oamenii în nevoie, au băut și au mâncat pe săturate, au străbătut codrii deși și s-au cățărat pe culmile munților înalți până la cer. Odată au nimerit la o casă din mijlocul unui codru întunecos. Înăuntru era un război de țesut, la care lucra cu sârg o fată de o frumusețe fără seamăn pe lume. Ia uită-te, minune! Fata asta țese și când lovește cu vătala în război, ies tot câte două cătane gata îmbrăcate și înarmate. Pentru cine ar fi oștenii ăștia care par a nu vedea și a nu auzi nimic? Nu știu, nu-mi pasă. Nu știu decât că fata asta mi-a căzut dragă din prima clipă. Uită-te la ea cât de gingașă este. Ai, ce tare m-ați speriat. Dar cine sunteți voi și de unde ați apărut voinicilor? Eu sunt Pipăruș Pătru, da. Iar el e fratele meu, Florea Înfloritu. Da. Nu știu dacă ai auzit de noi, da, nu? Am trecut din întâmplare prin codrul ăsta și te-am zărit în casă. Da. Tu cine ești, frumoasă fată? Eu sunt Ileana. Acum știu, da? Ești Ileana Cosânzeana, da. Din Cosiță Rujai cântă, nouă împărăție ascultă. Ileana, vrei să fii soția mea? Pipăruș? Pipăruș? Pătru. Pipăruș Pătru. Nu-i vorba acum de ce aș vrea eu și ce n-aș vrea. Amândoi trebuie să vă feriți de acela care mă ține închis aici și zice că e tatăl meu. El omoară de îndată pe oricine întâlnește în cale. Da. Oricine. Cine e tatăl tău? E ciută nevăzută. Și puterea lui este mai mare decât a oricărei creaturi de pe pământul ăsta. Ciută nevăzută, da. Taica, eu așa îi zic. Ei bine, are un nărav. Cum intră în casă, mai întâi se bagă după cuptor, de acolo ia o ulcică în care sunt leacuri anume alese, bea toată licoarea și puterile lui cresc însutit de fiecare dată. De aceea trebuie să plecați. Trebuie, oricât de voinici ați fi, nu puteți să luptați cu el. Eu zic să ne lași pe noi să bem licoarea aia care dă puteri până vine tatăl tău și pe urmă o mai vedea. Da, așa. Ileana Cosânzeana le-a dat ulcica de după cuptor și cei doi voinici, din puternici cât erau, s-au făcut dintr-o dată și mai puternici. Când ciuta nevăzută a sosit acasă, a dat să-și bea leacurile. Dar ia-le de unde nu-s. Pipăruș Pătru și Florea Înfloritul s-au repezit la el și l-au înșfăcat. Unul de-o parte, altul de alta, l-au izbit cu paloșele și l-au făcut bucățele încă înainte ca urâtania să-și dea seama ce îi se întâmplă. Ileana, dragă, îți pare rău că a pierit ciută nevăzută? Și-mi pare rău și mă bucur. El m-a răpit cândva când eram mică, nu știu prea bine de unde, și m-a crescut și tot ce știu, de la el am învățat. Da, dacă mai trăia, nu știu cât amar de ani aș mai fi rămas închisă în casă și... Te iubesc din clipa în care te-am văzut, Ileana. Pipăruș! Acum spune-mi, ai vrea să fii soția mea? Pipăruș Pătru, acum că am scăpat de robie... Nici eu nu-mi doresc altceva decât să mă mărit cu tine și să plec din locurile astea în care am tot țesut și nimic altceva n-am făcut. Tare bucuros a fost Pipăruș Pătru că a rămas să aibă o mireasă atât de frumoasă. Și tot atât de bucuros părea a fi și Florea Înfloritul pentru fericirea fratelui lui de cruce. Numai că Pipăruș îl cunoștea prea bine pe Florea și a înțeles după ochi că voinicul și-ar fi dorit și el o fată să și-o facă soție. Frate Flore, uite ce zic eu. Dacă și Ileana vrea, o ducem la tine acasă pe câmpul cu florile și o lăsăm acolo o vreme. Și noi mergem să căutăm o fată care să ți se potrivească. Da, bine ar fi. Numai că așa ceva nu se găsește cu una, cu două. Na. Ba, eu m-am gândit și știu pe cineva. Hai să mergem la măicuța acasă. Și dacă sora mea nu s-a măritat, ar fi tocmai ce ți-ai putea dori ca soție. Apoi, hai să o vedem. Și-au luat ei rămas bun de la Ileana și au tot mers până au ajuns într-o pădure pe care nu mai străbătuseră niciodată. În mijlocul pădurii era o casă cu ferestrele cât palma. Să intrăm noi, pipăruși, în casa asta sau să plecăm mai departe? Ba să intrăm, frate Florea, că cine știe pe cine întâlnim și așa viața poate fi mai frumoasă. Da, n-am avut norocul tău. Nu văd aici decât o babă care își încălzește picioarele la focul din sobă. Hai să plecăm de aici. Plecăm. Stai, mă, frate, să-i dăm bine ție femeii. Bine. Bună vreme, mătușică! Bună, dragi mătuși! Bă, dar urâtă-i, mă! Ați venit tocmai bine, unde trebuia, da? Că tare mă simțeam zis-o. Singură, voinicilor! Ședeți-o leacă! Odihniți-vă și eu mă urcăm! Să aduc ceva slană și alte bunătăți ca să vă omenesc, pentru că mi-ați trecut pragul. Dar nu-i nevoie că... Da! Stați și așteptați-mă că n-o să vă pară rău! Ei, baba asta ne vorbește de parcă ne-ar cunoaște. Așa e? Nu știu, parcă nu e lucru curat cu dânsa. E, și tu de colo. I s-o fi urât cu singurătatea și e bucuroasă de oaspet. E la cât îi dă urât, ești cum mai vrea. Ia. Da, bucuroasă, dar din alte pricini decât credeți voi. Ce? Cine? Cine vorbește? Ori casa asta e bântuită de duhuri. Duhuri! Auzi! Nu-ți duh! Nu vezi, sunt un șoarece mai esteț din semenii mei, voinicilor? Eu zic să vă luați numai decât picioarele la spinare, că baba s-a dus în pot, nu ca să vă aducă slană, ci pentru a-și ascuți dinții. Ce spui tu? Se ascute cu o piatră mare de moară pe care o are în pod. Când se întoarce, are de gând să vă mănânce, vă spun eu că știu obiceiurile. Ia, ascultați! Auziți zgomotul care vine din pod? Fură e baba! Da? Nu. Așa face de câte ori calcă cineva pracul. Auzi? Dar cine-i baba asta, măi, șoarece vorbitor? Chit, cine-i? E muma pădurii. În tinerețe a fost drăguța lui Ciută nevăzută și de când l-ați omorât voi nu face decât vrăj ca să-i gădeți în ghiare. Ați înțeles? Nu ați nimerit voi aici din întâmplare, cum credeți. Florea, ce facem acum? Păi, rămânem să o înfruntăm și pe muma pădurii? No, mai bine plecați cât mai repede, că nu-i te clumiți cu o babă ca aceasta. Așa e, mai bine, hai să plecăm cât își mai ascute dinții băbătia. Cei doi voinici au plecat repejor, cale lungă să le ajungă. Când a coborât muma pădurii din pod, nu l-a mai găsit decât pe șoarece. Unde sunteți? Unde sunteți, frumușeilor? Ia. V-am adus numai bunătăți după cum meritați. Hai, veniți, voinicilor! De-abia vă aștept! Ce e asta? Nu se poate să-mi scape așa de ușor! Au spălat Putina? Oho, au spălat Putina de o bună bucată de vreme. Șoarece Michel, tu le-ai spus cine sunt? Stai că ți-arăt eu ție, nenorocitule. Nenorocitule, hai, stai, dar nu te supără pe mine. Hai, răzbună-te frumos. Te-ai cățărat pe cuptor. Cu o singură mână îl dărâm. Pe perete te-ai urcat? Îl prăbușesc peste tine, piticanie! Altele te-ai ales? Ei! Îl fac numai decât să cadă cu tine cu tot șoarece tâmpit! Tâmpit! Era muma pădurii orbită de furie și dărâma tot prin casă, dorind numai și numai să pună laba pe șoarecele năzdrăvan. Dar acela nu s-a lăsat prins nici când în jurul lor rămăseseră numai cărămizi și lucruri făcute zob. Atunci, muma pădurii, cu mâinile și genunchii zdrobiți de căzăturile printre resturile casei sale, și-a dat seama că se lăsase păcălită de șoarice și flăcăii se îndepărtaseră binișor în drumul lor. A pornit numai decât ca o urgie în urma lor, dar ei ajunseseră tocmai la casa babei Marțolea, mătușa lui Florea Înfloritul. Ce Bună. Vânt te-a dus Bună. Pe la mine, nepoate. Oh. Și cine-i voinicul de lângă tine? Stai. Mătușică dragă, el e Pipăruș Pătru, fratele meu de cruce. Și mă duc în peție la soră sa. Da, dar acum suntem urmăriți de muma pădurii. Că noi doi l-am omorât pe ciută nevăzută, iubitul ei din tinerețe. Ce tinerețe o mai fi avut și ăștia pe vremea lor? Și-a ascuțit colții ca să ne sfâșie. Și șoarecele ne-a spus în ce primejdie suntem. Vine încoace dușmanca mea de moarte. Lăsați că o să târnosesc de nu știu dacă o să mai scape cu viață. Voi nu aveți de ce să vă temeți. Da. Intrați în casă, luați ceva de mâncare. Mulțumim, mătușă. Odihniți-vă. Am eu gri. Nu bine trecuseră voinicii pragul casei că s-a și ivit muma pădurii cu o falcă în cer și alta în pământ. Cele două babe s-au încăierat de cum s-au văzut și s-a încins o luptă de parcă nu luptau niște băbătii, ci două lupoaice turbate. Când au văzut feciorii că încăierarea avea să dureze mult și bine, au pornit-o încetinel la drum. Că despre babe, n-aș ști să vă spun dacă Marțolea a lăsat o lată pe muma pădurii sau aceasta a înfrânt-o pe Marțolea. Ce știu este că Pipăruș și Florea Înfloritul și-au urmat drumul ață până la casa văduvei. 7 ani încheiați trecuseră de la plecarea lui Pipăruș Pătru din sat, dar sora lui nu se măritase, după cum îi făgăduise. Pipăruș, frățioare, așa de frumoasă ți-e sora că m-ai făcut fericit aducându-mă până aici. Ai văzut? E ca o floare cu mireasmă îmbătătoare. Știam eu că o să-ți placă. Am știut încă înainte de a te cunoaște, măi. Păi, uite ce e. Dacă și ea o să vrea, eu sunt gata să mă cunun cu Florica azi. Ce rost ar mai avea să aștept? Nu, așteptarea nu mai avea rost când lucrurile erau așa de limpezi. Și-au tras toți o nuntă românească de toată frumusețea. De-au băut, au mâncat și au dansat timp de 2 săptămâni încheiate. Când s-a gătat nunta, Florea și-a luat nevasta și-a plecat împreună cu Pipăruș Pătru în țara lui înflorită, unde aștepta cu mult dor Ileana Cosânzeana. Când s-au văzut cele două cumnate la oaltă, mult s-au plăcut și mult s-au bucurat. Iar cei doi frați de cruce s-au bucurat de bucuria lor și florile de pe câmpul înflorit au crescut mai înalte și mai strălucitoare văzând atâta fericire. Iar eu mă bucur că v-am spus toată povestea fără să mă rătăcesc printre atâtea isprăvi câte au săvârșit în timp voinicii noștri. Ați ascultat Pipăruș Pătru și Florea Înflorit, scenariu radiofonic de Sanda Socoliuc după un basm românesc. Distribuția a fost următoarea: povestitorul Mihai Constantin, Pipăruș Pătru Claudiu Blănț, Florea Înflorit Cosmin Șofron, Florica, sora lui Pipăruș, Bianca Brad, Nicolae Vlad Ivanov, Ion Ciprian Cojenel, mama Monica Ghiuță, zmeul Bogdan Caragea, moșneagul Ion Arcudeanu, calul Robert Radoveneanu, șoarecele Anne-Marie Ziegler, muma pădurii Rodica Mandache, baba Marțolea Daniela Ioniță, Ileana Cosânzeana Oana Răsuceanu, un sătean Dan Bobe, asistența tehnică Radu Verdeș, regia muzicală Mihnea Chelaru, regia artistică Vasile Manta, producător Sanda Socoliuc.